Opłaty własnej. Znajdź swoje Volvo już 6 i 7 marca. Zapraszamy do autoryzowanego dealera Volvo. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Wtorek, 3 marca. Marcin Łukawski, dzień dobry. Jest ósma, serwis Anna Zaleśna-Sewera. Przeszła w jeden dzień specustawa w sprawie koronawirusa przyjęta w Sejmie. Trybunał Konstytucyjny zbierze się w pełnym składzie. Rozpatrzy wniosek dotyczący sporu kompetencyjnego pomiędzy Sejmem, prezydentem a Sądem Najwyższym. Super wtorek w USA. Kilkanaście stanów wskaże kandydata demokratów na prezydenta. Dobra i potrzebna, tak minister zdrowia mówi o specustawie do walki z koronawirusem. Przepisy wieczorem przyjął Sejm. Łukasz Szumowski podkreśla, że ustawa daje jedynie narzędzia. Spać spokojnie Polacy będą mogli, kiedy my je wykorzystamy, powiedział minister. Wcześniej, przedstawiając w Sejmie informacje o działaniach podjętych w związku z zagrożeniem epidemią, mówił, że sytuacja jest monitorowana. Jeśli tylko pojawi się pozytywny wynik, jakikolwiek by to nie był pacjent, opinia publiczna zostanie natychmiast poinformowana o tym i państwo oczywiście również. To, że się pojawi, to jest pewne. W całej Unii Europejskiej stwierdzono 2100 przypadków koronawirusa w 18 krajach członkowskich. W ostatnich godzinach na Łotwie. Test na obecność wirusa przeszedł przeziębiony papież Franciszek. Wynik jest negatywny, podał dziennik Il Messaggero. Trybunał Konstytucyjny zajmie się wnioskiem dotyczącym sporu kompetencyjnego pomiędzy Sejmem, prezydentem a Sądem Najwyższym. Wniosek złożyła marszałek Elżbieta Witek w związku ze styczniowym posiedzeniem trzech izb Sądu Najwyższego w sprawie sędziów wyłonionych przez nową KRS. Trybunał zbierze się w południe. To Trybunał Konstytucyjny powinien określić, czy Sejm może przyjmować ustawy dotyczące organizacji sądów i czy prezydent może powoływać sędziów, mówiła w styczniu marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Wszyscy, żebyśmy wiedzieli, czy Sejm ma prawo przyjmować ustawy, które zgodnie z konstytucją określają, że organizacje pracy sądów określają ustawy, czy pierwsza prezes Sądu Najwyższego ma prawo zastępować Trybunał Konstytucyjny i orzekać, że posłowie przyjmują ustawy niezgodne z konstytucją, to jest naprawdę bardzo poważny spór. O zawieszeniu postępowania zdecydowała prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, informując, że następuje ono z mocy prawa, ale posiedzenie w poszerzonym składzie Sądu Najwyższego i tak się odbyło. 23 stycznia sędziowie podjęli uchwałę, zgodnie z którą skład sądów powszechnych, w których zasiadają sędziowie wyłonieni przez nową KRS, jest nienależyty. Stosowanie uchwały zostało wstrzymane przez Trybunał Konstytucyjny do czasu rozpoznania wniosku złożonego przez marszałek Sejmu. Paulina Kurek, Polskie Radio. Tramwaje w Elblągu wracają na tory. Porozumieniem zakończył się trwający 2 tygodnie strajk w spółce. Załoga tramwajów elbląskich domagała się podwyżek i rezygnacji z ustalonego wcześniej wysokiego limitu nadgodzin. Z enigmatycznego komunikatu rzecznika prezydenta Elbląga można dowiedzieć się tylko tego, że spór został zażegnany. Związkowcy dodają, że w dużym stopniu przyczynił się do tego przewodniczący Rady Nadzorczej spółki. Strony ustaliły, że nie podadzą, przynajmniej na razie, wynegocjowanej kwoty. Tramwajarze domagali się 500 zł dla najmniej zarabiających kolegów, niższej kwoty dla reszty. Władze spółki zaproponowały po 100 zł dla każdego. Podwyżka zapisana w umowie jest pomiędzy tymi propozycjami. Tak wynika z nieoficjalnych informacji. Bez zmian została liczba uzgodnionych nadgodzin. 150 w umowie, więcej, jeśli będzie zgoda pracownika. Mira Stankiewicz, Radio Olsztyn. Do Grecji lecą szefowie Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Kraj od kilku dni stoi w obliczu groźby zalania masami uchodźców, których tysiące koczują po tureckiej stronie granicy. Celem wizyty jest zbadanie sytuacji na miejscu i ustalenie, czy Grecja potrzebuje dodatkowego wsparcia w pilnowaniu granic, tak mówiła przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen. Wyzwanie, przed którym stoi Grecja, jest wyzwaniem europejskim. Szefowa komisji dodała, że pierwsze wsparcie dostarczyła już Unijna Agencja Ochrony Granic, wysłała dodatkowy sprzęt i funkcjonariuszy granicznych. Przewodnicząca komisji była też pytana o decyzję władz w Ankarze dotyczącą otwarcia granic. Turcja jest w trudnej sytuacji, jeśli chodzi o migrantów i uchodźców, ale to, co dzieje się teraz, nie jest rozwiązaniem tej sytuacji. Ursula von der Leyen dodała, że jest w kontakcie z władzami Turcji w tej sprawie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Za oceanem jeden z najważniejszych dni w prawyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, czyli super wtorek. Mieszkańcy 14 stanów zagłosują na kandydata do nominacji Partii Demokratycznej. Faworytami są lewicowy senator Bernie Sanders i były wiceprezydent Joe Biden. Prawybory prezydenckie odbyły się dotychczas w Iowa, New Hampshire, Nevadzie i Karolinie Południowej. W każdym z tych stanów do zdobycia było po kilkudziesięciu delegatów na konwencję Partii Demokratycznej. Dziś do podziału będzie aż 1357. Do niedawna faworytem do zdobycia większości z nich był 78-letni senator Bernie Sanders, który wyraźnie wyprzedzał w sondażach rywali. Gwałtowny zwrot nastąpił po prawyborach w Karolinie Południowej, które dzięki poparciu Afroamerykanów wygrał zdecydowanie Joe Biden. Spisany już przez wielu na straty były wiceprezydent poszybował w górę w sondażach, zyskując poparcie umiarkowanych demokratów, którzy uznali, że Bernie Sanders jest zbyt lewicowy, by mieć szansę na zwycięstwo w wyborach prezydenckich. W wyścigu po nominację pozostaje były burmistrz Nowego Jorku, miliarder Mike Bloomberg, który wydał na kampanię $500 milionów. Dzisiejsze prawybory będą pierwszymi, w których pojawi się na listach wyborczych. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport Adam Malecki. Królowa sportu. Na początek rozwiązała się sytuacja naszych średniodystansowców. Wiadomo, kto będzie trenował Marcina Lewandowskiego i Adama Kszczota. To Piotr Rostkowski, 48-latek, w latach 90. zostawał dwukrotnie mistrzem kraju na 1500 metrów, a teraz zastąpi poprzedniego szkoleniowca Tomasza Lewandowskiego, z którym od kilku miesięcy trwały negocjacje dotyczące przedłużenia umowy. Z nim też chcieli pracować przygotowujący się do igrzysk biegacze, mówi dyrektor sportowy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Krzysztof Kęcki. Przede wszystkim negocjacje dość długo trwały i do ostatniej chwili była nadzieja, żebyśmy się porozumieli, no ale jednak temat dalszych przygotowań i zbliżającego się zgrupowania podjęliśmy decyzję. Przede wszystkim to jest porozumienie z zawodnikami, żeby zachować spokój ten olimpijski i te przygotowania, żeby dalej szły. No to była podjęta decyzja. Piotr Roskowski, który będzie się opiekował zawodnikami na zgrupowaniach kadry narodowej. Pierwsze zgrupowanie, które będą wyjeżdżać do Flagstaff, o tym zgrupowaniu będzie mogli coś więcej powiedzieć. Mądrzejszy po testach serii DTM, które odbędą się w połowie marca na torze Hockenheim, będzie zapewne Robert Kubica. Polak szykuje się do sezonu, w którym będzie łączył rolę kierowcy wyścigowego w niemieckiej serii oraz zawodnika rezerwowego w Formule 1. Wczoraj pochwalił się samochodem, tym z dachem biało-czerwonym. Polak maczał palce nawet w malowaniu. Oglądałem, jak wyszła grafika, ponieważ pierwszy raz widziałem na żywo. Myślę, że razem z grafikiem zrobiliśmy kawał dobrej roboty. Te dwa pojazdy różnią się, nie tylko gabarytowo, ale jeśli chodzi o jazdę, one się bardzo różnią. Co będzie też czymś nowym, żeby dostosować się w miarę szybko jakby z pojazdu na pojazd, z tego miejsca, w którym akurat w danym momencie będę, ponieważ łączyć dwie role na pewno nie będzie łatwo. Kubica chce być w jak najwyższej formie. Na jej zwyżkę czeka także Hubert Hurkacz. Sezon rozpoczął bardzo dobrze, potem przyszły słabsze wyniki, ale ranking wciąż się zgadza. Wrocławianin jest 29 na świecie. Niebawem zagra w turniejach za oceanem w Indian Wells, gdzie w zeszłym roku doszedł do ćwierćfinału, i w Miami, gdzie zakończył grę na trzeciej rundzie, a lubi grać w Stanach. Są to fajne turnieje, super mi się grało w zeszłym roku. Trzeba będzie walczyć. Każdy z zawodników też się poprawił. Myślę, że ja też się poprawiłem, no i się okaże. Szczególnie gdzie tak naprawdę. Prawda, w Indian Wells zrobiłem pierwszy taki swój bardzo fajny wynik. Mówię, bym tam grać, tam jest naprawdę świetnie się grało. Wówczas Hurkacz przegrał z Rogerem Federerem, to był turniej w Indian Wells. Z Miami Heat przegrał najskuteczniejszym w tym sezonie zespół koszykarski ligi NBA. Mowa o Milwaukee Bucks, którzy polegli na wyjeździe 89-105. Była to dopiero dziewiąta przegrana Bucks w 61. meczu ligowym w tym sezonie. W sporcie za godzinę boks i walka Adama Kownackiego, a także piłkarska ekstraklasa. Dziś zaczną kopanie w 25. kolejce. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zachmurzenie będzie duże, ale z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu, wysoko w Tatrach i Sudetach śnieg spadnie. Na Pomorzu od czasu do czasu pokropi tylko deszcz. 5 stopni w Gorzowie i Zielonej Górze, 6 w Szczecinie, Koszalinie, Gdańsku i Poznaniu, 7 w Zakopanem, 8 stopni w Jeleniej Górze, 9 w Olsztynie i Suwałkach, 10 w Łodzi i Opolu, 11 stopni w Katowicach i Wrocławiu, 12 w Przemyślu, Krakowie, Warszawie, Kielcach i Białymstoku. Najcieplej dziś w Rzeszowie, 13. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mega okazje w Media Expert. Na przykład super oszczędna pralka Bosch klasa A+++ teraz za jedyne 999, a Smart TV Samsung 55 cali 4K Ultra HD teraz za jedyne 1899 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny!

Dziadek? No, wskakuj! Nie ma czasu na wyjaśnienia! No ale gdzie jedziemy? Do Euro! Na rabat o godziny! Na przykład zmywarka do zabudowy Whirlpool z technologią szósty zmysł. Klasa A+++ za 1399. Tylko do czwartku rabaty i cały czas zero raty. A dodatkowo do września nie płacisz. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest dzisiaj Adrian Zandberg, lider Razem, Klub Lewicy w Sejmie. Dzień dobry. Dzień dobry. W dzisiejszych gazetach, a ściślej mówiąc w tych gazetach, które chyba najdokładniej odczuwają puls tego, co się dzieje w Polsce, czyli w Superekspresie i Fakcie, bardzo dużo informacji na temat zbliżającej się, bo jeszcze cały czas nie ma, przypomnę, żadnego potwierdzonego przypadku osoby, która zachorowała na koronawirusa, zbliżającej się do Polski epidemii. No i Superekspres podaje na swojej rozkładówce całą masę informacji, jak Niemcy przygotowują się do tejże epidemii. Jest 5 razy tutaj tytuł epidemia. Jest nawet koszyczek towarów, które trzeba, czy które można kupić w sklepie, żeby się zabezpieczyć i z tymi produktami przetrwasz epidemię. No i podobnie, w podobnym duchu również w Fakcie, choć tutaj jest główny akcent położony na siłą zamknąć się w szpitalu. To jest odniesienie do ustawy, która została przez Sejm przyjęta. Bardzo wiele osób oczywiście niepokoi się tymi informacjami o koronawirusie. Ja chcę zachęcić wszystkich do tego, żeby podchodzić do tego z umiarem i spokojnie. Bo to, co wiemy o tego typu zagrożeniach, to to, że społeczeństwa radzą sobie z nimi najlepiej wtedy, kiedy nie wpadają w panikę, tylko działają według procedur. Mamy w wybitnych specjalistów od epidemiologii, mamy wybitnych specjalistów od powstrzymywania takich zjawisk epidemicznych, którzy w Polsce pracują. Co prawda, i to jest rzecz przykra, od lat nie płacimy im specjalnie dobrze i inspekcja sanitarna jest jedną z tych służb, w której zdecydowanie przydałyby się w Polsce podwyżki, ale to tak zupełnie uwaga na marginesie. Natomiast no, to, co jest moim zdaniem odpowiedzialnością tych osób, których głos jest słyszalny w życiu publicznym. Mam tu na myśli nie tylko polityków, czy rządzących, czy opozycyjnych, ale mam tu na myśli także dziennikarzy, także publicystów. Co ważyć słowa, które wypowiadamy. Jak pan zauważył, no właśnie, jak, tak do tego podchodzę. Jak się patrzy tak z zewnątrz na razie na rozwój sytuacji, no to są też tacy, którzy mówią chyba nieco słusznie, że mamy do czynienia nie tylko z epidemią, potencjalną epidemią choroby, ale też mamy z epidemią histerii do czynienia. Wczoraj na przykład można było zobaczyć w mediach posiedzenie rządu niemieckiego. Kanclerz Angela Merkel wyciąga rękę do jednego z ministrów, a ten jej ręki nie podaje, bo obawia się tutaj, nie wiem, przeniesienia zarazków za pośrednictwem ręki pani kanclerz. W Sejmie też takie tony się pojawiały w wczorajszej debacie. Czy ostatecznie udało się osiągnąć porozumienie rządu z opozycją? Ale początkowo ta debata też była taka nieco histeryczna. Lewica, jak państwo wiecie, w tej sprawie zachowuje spokój i też wzywa inne siły polityczne do tego, żeby zachowywać się odpowiedzialnie. Ja się cieszę z tego, że wczorajsze prace nad tą ustawą wyglądały zupełnie inaczej niż nas dotychczas przyzwyczaili do tego rządzący, bo nagle okazało się, że przedstawiciele rządu są w stanie przeczytać ze zrozumieniem poprawki przygotowane przez posłankę Marcelinę Zawiszę, zorientować się, że one naprawiają tę ustawę w miejscach, w których ona miała, delikatnie rzecz ujmując, dziury i braki. No i te poprawki lewicy przyjąć. Głównie jeden przepis dotyczący tego, że Skarb Państwa nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe w przypadku walki z epidemią, tak? Nie tylko. To także przepis, który ogranicza czasowo w działanie tych przepisów. No bo oczywiście takich przepisów, które w pewnym sensie czynią sytuację wyjątkową i nasze życie wyjątkowym, nie można przedłużać w nieskończoność. Solidarność. To jest ważne, żeby takie zapisy się ograniczające pojawiły i szczęśliwie te zapisy ograniczające się pojawiły. Tam było też sporo szczegółów technicznych tutaj, nad którymi udało się w komisji zapanować i myślę, że to jest też dobra lekcja, bo udało się nad nimi zapanować i udało się te przepisy poprawić, dlatego, że rządzący chyba też zaniepokojeni koronawirusem właśnie, nagle zaczęli zachować się nieco inaczej niż zwykle. To już nie był walec, który przejeżdża przez wszystkie poprawki opozycji, tylko normalna dyskusja o tym, jak ma wyglądać ustawa. Jeśli mamy dyskutować tak prawdziwie o tym, jak wyglądała ta wczorajsza dyskusja, to przypomnę też wiele wpisów czy wypowiedzi przedstawicieli opozycji, którzy mówili, że ta ustawa to jest forma stanu wyjątkowego wprowadzonego tylnymi drzwiami, albo stan wojenny na nowo, albo stan wojenny pod tutaj afiszami walki z koronawirusem. Takie głosy, powiedzmy sobie szczerze, dosyć absurdalne, no też się pojawiały. Panie redaktorze, rozumiem, że pije pan tu do wypowiedzi posłów Bloku Liberalnego. Pozwoli pan, że uchylę się do odpowiedzi na te pytanie, bo myślę, że powinienem pan skierować do nich właśnie. Ja mogę powtórzyć raz jeszcze, że posłanki i posłowie koalicyjnego klubu Lewicy w tej sprawie zachowywali się, zachowują i będą zachowywać w sposób odpowiedzialny, bo tak jak mówiłem, to jest odpowiedzialność, która wykracza poza doraźny spór polityczny. Chodzi po prostu o sprawne funkcjonowanie państwa w sytuacji zagrożenia. I tutaj wydaje mi się, że to jest rzecz oczywista, że w taki sposób powinni zachowywać się wszyscy politycy. Natomiast wracając do tych prac, tak, to znaczy to w tym sensie był wyjątek z mojej krótkiej kariery parlamentarnej. Ja jestem w Sejmie od kilku miesięcy. Muszę powiedzieć, że to był chyba pierwszy raz, kiedy widziałem te prace w komisji naprawdę w atmosferze otwartości ze strony rządzących. I to dobrze. I myślę sobie, że tak właśnie powinny wyglądać prace w parlamencie. Myślę sobie, że to wyjście z okopów, mam nadzieję, że i rządzącym dobrze zrobi. Bo takie przejeżdżanie walcem przez wszystkie propozycje, które padają ze strony różnych ugrupowań opozycyjnych w zasadzie automatycznej, moim zdaniem źle służy prawu. Ja, wie pan, często słyszę taki zarzut, który się pojawia po stronie Prawa i Sprawiedliwości, że to jest jakaś bliżej niesprecyzowana opozycja totalna. A kłopot polega na tym, że w parlamencie, tak jak to widziałem przez tych kilka miesięcy, bardzo często totalnie zachowuje się strona rządząca, to znaczy w czambu potępiając wszystko, co przychodzi ze strony ugrupowań opozycyjnych, odrzucając blokowo wszystkie poprawki. Moim zdaniem to jest nierozsądne i też parlament nie do tego służy. Sensem parlamentu jest to, że nad konkretnymi rozwiązaniami prawnymi można było się pochylić i pospierać, często ostro. Ja, jak pan wie, nie stronię od ostrej dyskusji, od sporu, w którym silnie są zaznaczone dwie strony. Natomiast jest też możliwość pracy nad konkretami i myślę, że dobrze by było, że tak wyglądała praca w parlamencie, jak wczoraj Komisja Zdrowia. Może po prostu chodzi o to, że w tej sprawie, czyli koronawirusa, element polityczny tak naprawdę albo nie istnieje, albo jeśli istnieje, to jest na siłę tam wprowadzony, ponieważ mówimy o rzeczy bardzo pragmatycznej. W jaki sposób ustrzec Polaków w najbardziej skuteczny sposób od ewentualnych zagrożeń związanych z tą chorobą. No i tutaj na siłę można wprowadzać politykę, natomiast jednak element zdrowego rozsądku wymusza w związku z tym łagodzenie stanowisk i pracę nad konkretnymi rozwiązaniami. Panie redaktorze, to polityka jest we wszystkim, w czym podejmują decyzje polityczki i politycy, więc ja rozumiem, że pan chce tutaj zrobić taki podział na złą politykę i dobrą pracę organiczną nad ustawami. Ja się nie zgodzę z tym. Rzeczywistość wymusza zdrowy rozsądek. Nie, ja myślę, że istotą polityki jest oczywiście spór i spieranie się o rozwiązania, ale dobrze, żeśmy rozmawiali o rozwiązaniach właśnie. Odrzucali je nawet, mówili, że nam się nie podobają, ale odnosząc się do konkretu, a nie tak, jak to niestety robi Prawo i Sprawiedliwość, nie patrząc na treść. Ja dam panu przykład pierwszy z brzegu. W Komisji Rodziny i Polityki Społecznej zaproponowaliśmy ustawę emerytalną, która zabezpieczała około miliona najuboższych emerytów przed po prostu popadnięciem w ubóstwo ze względu na ruch cen. No i tylko dlatego, że ten dobry prospołeczny projekt został zgłoszony przez Lewicę, dokładniej sygnowała go posłanka Magdalena Biejat, to Prawo i Sprawiedliwość zagłosowało przeciwko interesom emerytów, a razem z neoliberałami z Platformy. Bo najważniejsze było to, żeby tylko i wyłącznie odrzucić projekt Lewicy. Moim zdaniem ta logika nie prowadzi nas nigdzie. No, to znaczy, to jest logika, która... To jest logika przyjętą we wszystkich parlamentach. To nie jest prawda. Jest prawdą. Jeśli się przyjrzymy działaniom różnych innych ugrupowań, bardzo często jest tak, że to, co się najpierw odrzuca, potem się przyjmuje jako swoje. No przecież tak to działa i nie ma co ukrywać, że tak nie działają parlamenty. Dokładnie tak działają, tak jest zbudowana polityka. Ja nie mówię, że tak się stanie w tym przypadku, ale tak to się dzieje. Ja nie jestem politykiem z bardzo długim stażem, natomiast pan niewątpliwie jest redaktorem z bardzo długim stażem. I obserwuję, jak to się dzieje. Ale ja jeszcze pamiętam funkcjonowanie polskiego parlamentu na nieco innych zasadach. Oczywiście to moim zdaniem wynikało z jednej rzeczy, to znaczy z tego, że partie parlamentarne, które rządziły wtedy, nie miały pełni władzy w swoim ręku. Nie było jednej partii, która ma większość i może wszystko. No, oczywiście były partie koalicyjne. I myślę sobie, że kiedy te rządy były koalicyjne, to polski parlamentaryzm lepiej wyglądał, polski Sejm był miejscem, w którym moim zdaniem pracowało się wydajniej. No, a wielu komentatorów twierdziło, że właśnie nie, że dlatego, żeby rządy były koalicyjne, to nie można nikogo z niczego rozliczyć, ponieważ można było różne rzeczy obiecać, a potem zawsze zwalić na koalicjanta, że tego proszę nie można przeprowadzić. No to teraz rządy nie są koalicyjne, różne rzeczy można obiecać, a potem jak Prawo i Sprawiedliwość nikt nie dotrzymuje, to mówi, że winna jest opozycja. Zwalić winę na kogoś zawsze retorycznie można. Natomiast ja myślę, że po tych latach rządów PiS-u samodzielnych, moim zdaniem nazbyt zamordystycznych, moim zdaniem nazbyt autorytarnych. Chyba już coraz więcej Polek i Polaków widzi, że warto, żebyśmy w Polsce jednak podchodzili do tego inaczej, do tworzenia prawa inaczej, do debaty publicznej inaczej. Jeszcze jeden przykład. Marcelina Zawisza wczoraj o tym wspominała w tej debacie nad ustawą o koronawirusie. To jest też kwestia czasu. Wiadomo było od czwartku w zeszłym tygodniu, że zostanie zwołane posiedzenie Sejmu na wczoraj. Prawda jest taka, że nic nie stało na przeszkodzie, żeby rząd założenia do tego projektu ustawy przedstawił już wtedy. Dlaczego to byłoby ważne? Nie chodzi tutaj o polityków opozycji, żeby była jasność. My sobie poradzimy. My jesteśmy w stanie w ciągu paru godzin zorganizować nasze zaplecze eksperckie, przygotować się do prac, przygotować poprawki. Jak widać, byliśmy w stanie to zrobić skuteczniej niż rządzący, bo znaleźć w tej ustawie dziury, których oni nie dostrzegli. Ale jest problem ze stroną społeczną. Akurat w takiej sprawie, jeżeli mówimy o koronawirusie, to naprawdę ważne by było, żeby związki zawodowe lekarzy, pielęgniarek, pracowników zawodów medycznych mogły się wypowiedzieć, bo to są praktycy. To są ludzie, którzy będą na pierwszej linii frontu. Pamiętajmy jednak o tym, że oni nie są... ustawa była też przygotowana w związku z sytuacją szczególną, więc była też w trybie nadzwyczajnym. Ale ja nie mówię o 30-dniowym wyprzedzeniu. Mówię o tych kilku dniach, bo chodzi mi... Jeszcze jeden wątek chciałem poruszyć. Dokładnie jedno zdanie. Chodzi mi po prostu o to, że to pytanie strony społecznej o opinię to nie jest fanaberia. To są po prostu ludzie, którzy często, będąc na pierwszej linii frontu, znają się lepiej na tym niż pan minister, który jest zamknięty w gabinecie. Chciałbym i o to chodzi w tych konsultacjach. Jeszcze chwilę porozmawiać o kampanii prezydenckiej. No, pan poseł wspomniał, że ludzie mogą ocenić rządy i uznać, czy tak jak pan twierdzi, one są zbyt zamordystyczne, czy też nie są zbyt zamordystyczne, tylko skuteczne. No i takim momentem tej decyzji to są wybory. W tym przypadku to będą wybory prezydenckie w maju. Jeśli chodzi o konwencje partyjne, czy konwencje wspierające kandydatów, które miały miejsce w zeszły weekend, to szczerze mówiąc kandydat lewicy, czyli Robert Biedroń, jakoś tak trochę bez siły i bez polotu tam wystąpił. Tak jak się porównało to na przykład z wystąpieniem pani Kosiniak-Kamysz albo z jakimiś innymi fajerwerkami, ta kampania chyba trochę kuleje lewicy, czy nie? Panie redaktorze, siłą lewicy jest konkretny program. Konkretny program. Robert Biedroń mówił o propozycjach mieszkaniowych, o tym, co PiS położył i co my chcemy zorganizować inaczej, tworząc publiczny program mieszkaniowy, mieszkań na wynajem. W kampanii prezydenckiej to jednak konkretny program ma mniejsze znaczenie niż pewna wizja. No, prezydent jaki ma możliwości działania? Ja się z panem nie zgodzę, bo prawda jest taka, że w Polsce, gdzie mamy powszechne wybory prezydenckie, spór pomiędzy kandydatami, którzy startują w wyborach prezydenckich, to jest spór pomiędzy obozami politycznymi, a te obozy polityczne mają albo nie mają propozycje programowe. I my ich mamy, jak pan wie, całkiem sporo. Tym się lewica może poszczycić w tych ostatnich kilku miesiącach, że z konkretami przychodzi do parlamentu. Poznamy te konkrety na pewno jeszcze cały czas jest kampania, więc następnym razem obiecuję, że znajdziemy czas, żeby trochę o tych konkretach porozmawiać. To jesteśmy umówieni na przykład na rozmowę o podatku z gigantów cyfrowych. Możemy też rozmawiać o podatku gigantów cyfrowych, ale na razie musimy skończyć, bo czas się wyczerpał i to jest rzecz nieubłagana. Bardzo dziękuję. Moim gościem był Adrian Zandberg, lider partii Razem. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Drugi produkt wybranego asortymentu AGD. Kupisz 20% taniej. Lub trzeci 40% taniej. Lub czwarty aż 70% taniej. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Gdy za oknem deszcz i plucha, zła to pora dla malucha. Kiedy nosek jest strapieniem, bajkę kończy marudzenie. Więc do akcji wkracza tata, doświadczony jak mistrz świata. By uniknąć nocnej wachty, sięga wnet po Aromactive. Szybko poznasz plastra moc, który działa całą noc. Tajemnica tkwi w zapachu, który zimę trzyma w szachu. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactive, dostępny w aptekach. Proszę, pana okulary do odbioru. A w okresie jesienno-zimowym, żeby wspomóc oczy, warto kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten? Pewnie ze względu na wysoką dawkę luteiny. Ale Maxiluten D3? Tak, to nowość. Maxiluten D3 też ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo dostarcza również wysokiej dawki witaminy D3. Tak nam potrzebnej jesienią i zimą. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Witamina A zawarta w oleju z wątroby ekina to uznana substancja wspierająca odporność. Czy dziś potrzeba czegoś więcej? Tak. Witaminy D3 w wysokiej dawce i czosnku, który wspomaga mechanizmy obronne organizmu oraz pomaga utrzymać zdrowy układ oddechowy. Suplement diety Preventic D3 oprócz wysokiej dawki oleju z wątroby rekina zawiera także bezzapachowy czosnek i aż 2000 jednostek witaminy D3. Preventic D3 to najlepszy sposób na odporność. Preventic D3. Pełne wzmocnienie odporności. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 8:30. Anna Zaleśna Zawera. Dwa nowe przypadki zakażenia koronawirusem w Czechach. U naszych południowych sąsiadów jest już w sumie 5 zachorowań. W Polsce nie wykryto wirusa. Późnym wieczorem Sejm przyjął specustawę, która ma pomóc go zwalczać. Zgodnie z nią osoby z chorobą zakaźną lub podejrzane o nią mogą być obowiązkowo hospitalizowane. Możliwe jest też wypłacanie zasiłków opiekuńczych dla rodziców w razie zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły. Specustawę uchwalono w ciągu jednego dnia. Prace nad nią pokazały, że możliwa jest zgoda między rządzącymi a opozycją. Tak mówił w programie Trzecim Polskiego Radia poseł lewicy Adrian Zandberg. Przypomniał, że podczas prac w Komisji Zdrowia przyjęte zostały poprawki zgłoszone przez jego ugrupowanie. Utrudnienia na Krajowej 16 między Orzeszem i Ełkiem. W miejscowości Buniaki zderzyły się dwa auta osobowe. Trzy osoby zostały ranne. Obowiązuje tam ruch wahadłowy. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze około godziny. W warmińsko-mazurskim jazdę utrudniają mgły. Widoczność w okolicach Elbląga, czyli m.in. na trasie szybkiego ruchu S7 z Warszawy do Gdańska, spadła do zaledwie kilkuset metrów. Partia premiera Benjamina Netanyahu wygrała wybory w Izraelu i według sondaży Exit Pulse ma szansę na stworzenie większościowej koalicji. Prognozy przewidują 36-37 miejsc dla Likudu. Po utworzeniu koalicji z innymi prawicowymi partiami ugrupowanie miałoby 59 miejsc w Knesecie. Dwa do stworzenia większości. Drugie miejsce zajął Centrowy Blok Niebiesko-Białych. Sondaże dają mu 33-34 miejsca w parlamencie. Frekwencja wyniosła 71%. Były to trzecie wybory parlamentarne w ciągu 11 miesięcy. Oficjalne wyniki mają być znane dzisiaj. Za dwa tygodnie rozpocznie się proces Benjamina Netanyahu. Jest oskarżony o korupcję. Więcej informacji w Trójce o 9:00. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. W razie zagrożenia zdrowia każdy ma prawo zerwać umowę z biurem podróży. Tak czytamy w komunikacie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Chodzi o przypadki podróży do krajów, w których odnotowano przypadki koronawirusa. Co musi zrobić biuro, gdy klient zerwie umowę? Wyjaśnia Tomasz Chrustny, prezes UOKiK. Biuro podróży musi sprawdzić, czy w miejscu, do którego konsument planował lecieć, istnieje realne zagrożenie jego zdrowia. Jeżeli tak, biuro ma wówczas obowiązek uznać roszczenie podróżnego. Przy ocenie ryzyka brane będą pod uwagę komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, MSZ-u czy Światowej Organizacji Zdrowia. Za pół godziny przed Unijnym Trybunałem Sprawiedliwości staną przedstawiciele Polski i Węgier. Chodzi o przepisy o delegowaniu pracowników, które według władz z Warszawy i Budapesztu podniosą koszty wysyłania pracowników za granicę i zwiększą biurokrację.

Rób tak dalej. Przepraszam, tu jeszcze było. Rób tak dalej, Kasia Lins w naszej piosence dnia. O, dzień dobry redaktorze, redaktor Niedźwiecki ze szybą. Wesoło machamy mu. Odmachuje wesoło także. I słuchamy słuchacza. A propos mycia telefonu, taka rzecz mi się przypomniała, że myszki i klawiatury wszystkich, których dotykamy, nie daj Boże czyichś, gdybyśmy chcieli na chwilę skorzystać z czegoś komputera, no to wypadałoby też potem umyć ręce, bo to jednak też bardzo duże siedlisko bakterii i wirusów. 227 trójek. Bardzo panu dziękuję. Jeśli chodzi o mycie tego telefonu, to jednak trzeba uważać. Mnie bardzo zainteresował ten temat telefonów i tych zarazków przenoszonych na telefonach i też zainspirował mnie ten słuchacz, który dzwonił, że myje telefon w mydle i że są takie telefony, które tak można myć. Ja chciałem powiedzieć, że są też takie telefony, których nie można myć i to już wiem po dzisiejszym poranku z Trójką. Także bardzo dziękuję, bo Trójka każdego dnia mnie zaskakuje i poucza. Umyłem sobie i to było chyba jego ostatnie mycie, podejrzewam. Zanosiłem się z zamiarem wymiany, więc generalnie korzystam ze służbowego, a chyba dzisiaj sobie sprawię po prostu nowy i tyle. Tak, widzi pan, czyli nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. I bardzo dobrze, i bardzo dobrze. Chciałem powiedzieć, że cała przyjemność po naszej stronie, ale to chyba by było nie na miejscu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. nowość na liście Daria Zawiałow, Gdybym miała serce, czyli piosenka w trybie przypuszczającym, jak przypuszczam. Muzyczny rozkład jazdy. Za 14.09, Krystian Hanke. Dzień dobry, po raz kolejny, a ja przypuszczam, że teraz Państwo sięgną po słuchawki, zwłaszcza ci, którzy lubią dobre koncerty. Będzie sporo zaproszeń. Uwaga, zaczynamy. I siedzę teraz, i patrzę teraz, jak robisz robota, taniec wśród gwiazd. Jak jakiś student, ja tańczę teraz, wykręcam żarówki, bujam za. Tego robota będzie można oczywiście zrobić przed sceną na koncercie. Fish, Emadę, Tworzywo ruszają w trasę. Widzimy to już na naszym radarze. No i z dopuszczalną prędkością zbliżają się kolejne występy. Pretekstem do nich jest zeszłoroczna płyta zatytułowana właśnie Radar. W marcu panowie wystąpią przed publicznością, uwaga, w Toruniu, to już w piątek, w Poznaniu, to w najbliższą sobotę, i w Szczecinie w najbliższą niedzielę. 14 marca zagrają we Wrocławiu, 19 w Białymstoku, 21 w Olsztynie, 25 w Krakowie i 27 w Warszawie. I teraz proszę o uwagę na koncerty w Toruniu w najbliższy piątek, w Poznaniu w najbliższą sobotę, to jest koncert już wyprzedany, we Wrocławiu 14, w Białymstoku 19 i w Krakowie 25 marca mamy do oddania zaproszenia. Proszę dzwonić 227 trójek. Dotknij teraz. I zdjęcie teraz. Tak ładnie patrzę. Wyjadę windą na sam dół. Może do piekła. Już nie dbam o to. Koszula opina syty brzuch. No dobrze, to Piotr Łodyj ma ręce pełne roboty. Zapewne. W trasę koncertową ruszają także Raz i Ment, czyli Raz Mentalizm. To w związku z nową płytą Geniusz, która ukaże się 27 marca. Ostatnio dostaliśmy już trzecią piosenkę zwiastującą to wydawnictwo. W każdej z nich melodeklamowaniu tekstu pomaga Rasowi jakiś gość. Najpierw był to Białas, potem Dawid Podsiadło i Vito Bambino. Teraz przyszła pora na Jan Rapowanie. Dlaczego właśnie na niego? Raz odpowiada z pozycji weterana. Janek to kolega, a praca z kolegami to przyjemność. Ciekawym wydało mi się też zderzenie mojego skrzywionego, zajadającego antydepresanty pokolenia niespełnionych ambicji z jego młodzieńczą beztroską. My sięgnęliśmy po jeszcze inny utwór, bo być może ktoś Rasa i Menta nie zna, więc proszę posłuchać. Turnę promujące Geniusza rozpocznie się dzień po premierze, czyli 28 marca. Raz Mentalizm wystąpią w Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Katowicach, Wrocławiu, Krakowie, Warszawie i Gdańsku. Czarny mat na twoim Audi A7, szach i mat na moje plany na siebie. To co zjadłem, ślad robi mi pani, jak nie wiem. Ludzie mówią do mnie, słyszę przezroczyste flow. Moja przezroczysta krew maluje tragiczne tło. Stoję jak palma w Warszawie, a obrazy nocy są prawdziwe jak i Michael Kors. Jej Michael Kors. Ludzie mówią do mnie, słyszę przezroczyste flow. Moja przezroczysta krew maluje tragiczne tło. Stoję jak palma w Warszawie, a obrazy nocy są prawdziwe jak i Michael Kors. Jej Michael Kors. Nieszczęścia chodzą parami, nie chcę i solo przez bary. Moje ubery, pułapki. Podoba się? Tak, tak, tak. Nadążam za tekstem nawet. Przy okazji relacji Ernesta Zozunia po 7.20 o Słowacji, wyborach na Słowacji, przypomniała się taka dyskusja poranna, kiedy opowiadałem, że słyszałem w czeskim radiu fantastycznego wokalistę i potem się okazało, że to jest wokalista ze Słowacji. Nie wiem, czy pamiętasz, to było ponad rok temu, a chodziło o pana Miro. Miroslava Birka. Miroš Birka, popularny słowacki wokalista, który ciągle nagrywa i ciągle koncertuje. To tak przy okazji przypomniałem sobie i sprawdziłem. Będą koncerty, ale w Czechach, żeby było trudniej. Pan Miro, który, nie chcę powiedzieć, ma już swoje lata, bo mógłbym kogoś obrazić, ale jest weteranem sceny na pewno. Jest doświadczonym zawodnikiem. Otóż to wystąpi na przykład na festiwalu Benacka w Libercu pod koniec lipca, a także niedaleko Pragi, festiwal Okosz 22 sierpnia. A gdyby ktoś nie skojarzył, jak śpiewa pan Miro, moim zdaniem nawiązuje do takich dobrych lat 60., ale to tak brzmi. Dziewcza, na lasku nie jest czas. Ja wiem, że przyjdę zas. Len neviem, kedy to vie len Boh. A budem ťa mátať v snoch. Dievča. No i co? Ale tekst można zrozumieć. Jest. Na lasku nie jest czas. No nie. No nie, trudne czasy są. Gdyby ktoś chciał posłuchać muzyki pana Mirosława, to zapraszamy na festiwale czeskie w wakacje. A może jeszcze chwilę? Nie, moim zdaniem jednak je czas na lasku. Tak? Je. To jest ważna rzecz. No dobrze, to w takim razie, skoro Fisze Made już było, to teraz kolejna porcja zaproszeń. Ja nie wiem, czy Piotr się z tym wszystkim obrobi do 8, do 9, przepraszam. Oj, do 8 nie da rada, ale do 9 tak. Przestworza mierzy swoją nową propozycją muzyczną Anna Maria Jopek. Już wkrótce wyruszy w trasę koncertową zatytułowaną właśnie Przestworza. 9 miast odwiedzi w towarzystwie 10 panów. Ster kierownika muzycznego w trakcie tej wyprawy dzierżyć będzie Piotr Wojtasik, a premierową muzykę przez niego zaaranżowaną wykonywać będą, no nie byle jacy goście, bo Dominik Wania, Maciej Sikała, Robert Kubiszyn, Paweł Dobrowolski, Piotr Nazaruk oraz Atom String Quartet. My sięgnęliśmy po taką ciepłą piosenkę, bo już trochę tęsknota za takimi ciepłymi dniami w obliczu tego, że zima to tak trochę nie dopisała. Więc oznajmiamy, że pani Anna wystąpi w Szczecinie, Poznaniu, Łodzi, Gdyni, Bydgoszczy, Wrocławiu, Bielsku Białej, w Katowicach oraz w Krakowie. I uwaga, na koncerty w Poznaniu 13 marca, w Bydgoszczy 17 marca i w Krakowie 6 kwietnia. Można wybrać się z zaproszeniami od Trójki, także proszę dzwonić 22 i 7 trójek. Najpiękniejszym z miast ci nie będzie lżej, więc Lizbony blask najpierw sobie myj. Takiego dnia życzymy. Tak. Ciepłego, spokojnego, tak. Przede wszystkim tego Państwu życzymy. Bardzo dziękuję, Krystian Hanke. My także mówimy do usłyszenia. Katarzyna Fiest-Wojtkowska, Roma Leszczyńska, Piotr Łodej, Marcin Łukawski po 9, redaktor, któremu machaliśmy już i odmachiwał wesoło, czyli Marek Niedźwiecki. Za 6 minut będzie 9, za 6 minut w Trójce serwis. Every day I hear what I've got to say, yeah.